uur Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een busongeluk in Ecuador zijn twee Nederlandse toeristen om het leven gekomen. Het zijn een vrouw van 74 uit Haarlem en een man van 73 uit Hilversum. 12 andere Nederlanders zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Twee gewonden zijn er slecht aan toe. In de bus zaten 21 Nederlanders die een groepsreis maakten. Het ongeluk gebeurde gisteren bij de stad Tena in het zuidoosten van de hoofdstad Quito. Lokale media melden dat de buschauffeur vermoedelijk de macht over het stuur verloor en in botsing kwam met een andere bus. Oud-minister Kamp heeft achteraf spijt dat hij eind 2012 geen productieplafond instelde voor de gaswinning in Groningen. Dat zei hij tijdens zijn verhoor bij de parlementaire enquêtecommissie. Er liepen nog allerlei onderzoeken naar effecten van de winning. In 2013 steeg de productie naar bijna 54 miljard kubieke meter, het hoogste niveau ooit. In het verhoor zei Kamp een aantal keer dat zijn geheugen hem in de steek liet. Zo herinnerde hij zich niet dat er in 2015 bij de gaswinning vooral gekeken werd naar de inkomsten voor de schatkist. De omstandigheden voor asielzoekers in Ter Apel zijn nog steeds schrijnend, zegt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Mensen zitten dicht op elkaar in een koude, tochtige en vuile sporthal met te weinig douches en toiletten. Volgens de inspectie is dat slecht voor de gezondheid van kwetsbare mensen, zoals baby's, ouderen en zieken. En daarnaast kunnen er infectieziekten uitbreken. Ook kinderrechtenorganisatie UNICEF slaat vandaag alarm over Ter Apel. Volgens de organisatie is de situatie van kinderen in de asielopvang de laatste tijd verder verslechterd. De verkiezingen in Brazilië zijn onverwacht uitgedraaid op een nek-aan-nek-race. Het rechtsconservatieve blok van regerend president Bolsonaro kreeg meer stemmen dan in de peilingen werd voorspeld en heeft nu de meerderheid in allebei de kamers van het parlement. Eind deze maand is de tweede ronde tussen Bolsonaro en uitdager Lula. De gekidnapte directeur van de kerncentrale in Zaporizhia in Oekraïne is weer vrij, meldt de internationale atoomwaakhond IAEA. Zaterdag werd hij door Russische militairen meegenomen. Hij zou zijn ondervraagd. De Oekraïnse kerncentrale is de grootste van Europa en is sinds maart in handen van de Russen. De naaste medewerker van de Franse president Macron wordt verdacht van fraude. De secretaris-generaal van het Élysée zou zijn positie hebben misbruikt om een groot transportbedrijf te bevoordelen dat in handen is van zijn familie. Vandaag werd ook bekend dat de Franse minister van Justitie wordt verdacht van belangenverstrengeling. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen en weinig wind. Het koelt af tot een graad of 8 en er is kans op mist. Morgen eerst zon, later meer wolken en meer wind. Dan wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal. Kun je rijden op de wind? Elektrisch rijden is pas echt groen als je op duurzame energie rijdt. Met Van der Bron kun je 100% groen laden. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Wat een bijzondere vorm. Oh, wat een werk. Zo mooi vast. Cool dat je zo dicht bij je kan komen. Dat is helemaal van goud. De museumkaart opent je wereld. Kijk wat jou raakt op museum.nl. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. Ga voor jouw museumkaart naar museum.nl. Zakelijk Nederland bereiken met jouw boodschap. Kies dan voor NPO Radio 1. De zender met het grootste bereik in de business-to-business doelgroep. Is jouw organisatie klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne bij Ster is mogelijk vanaf 10.000 euro. Ga naar ster.nl en bereik meer. Profiteer dit jaar nog bij Beter Horen van een vergoeding die kan oplopen tot 100%. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl en profiteer dit jaar nog. Alleen van toepassing op hoortoestellen uit het verzekerde assortiment. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering en eigen risico. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 10 graden. Binnen zit Chris Keijne. Gisteren mijn coronaprik gehaald. Niet zo bij nagedacht. Tot ik vanochtend de column van Annemarie van Gaal las in de Telegraaf. Zij vindt het wel heel toevallig dat Khadija Ariep net pootje gehaakt wordt, nu ze voorzitter is van de commissie die gaat over het onderzoek naar het coronabeleid. Wie heeft er belang bij dat daar niet een scherpe, sterke voorzitter zit? Zo vraagt Annemarie veelbetekenend. Wat valt daar te verbergen? En toen kreeg ik toch opeens een pijn in mijn arm. Goedenavond, welkom bij dit Maandagse Oog. Tja, de groente van hak moet u deze winter dus niet hebben, maar onze hele industrie zit in de krimp. Bij ons en bij de Duitsers. Straks een poging tot analyse. Een Britse verpleegster staat terecht op verdenking van een serie babymoorden. En wij spreken daarover met een deskundige in dit soort zaken. Er komt een heel speciale Europese top aan op initiatief van Emmanuel Macron. Daar hoort u ook alles over. En we bezien het dierenleven in de Rotterdamse haven, waar een prachtige film over is gemaakt. Dat allemaal na de nieuwsoverzichten van vandaag. Ik vind dat we zorgvuldig zijn geweest, ordentelijk. Maandag 3 oktober. En dat staat natuurlijk los van het feit waar ik vandaag aangifte voor heb gedaan, dat er een lek is geweest. Na een tumultueus weekeinde gaf Kamervoorzitter Vera Bergkamp openheid van zaken. Er zijn serieuze klachten binnengekomen tegen oud-voorzitter Ariep. Ook NRC sprak met tientallen ambtenaren. De schrijvers gaven bij Galit en Sophie voorbeelden die ze hadden opgetekend. Vlak voor een vergadering een stoel weg laten halen en als een ambtenaar binnenkomt zeggen, ja, er is geen plekje meer voor jou. Mm-hmm. Of als er een deskundige een toelichting kwam geven. Daar zit een deskundige en die zit daar om de mening te geven. Jouw mening vind ik niet interessant, die hoef ik hier niet te horen. En dan weer verder gaan. Khadija Ariep is ondertussen al opgestapt als Kamerlid. Toch zal het onderzoek verder gaan, zegt Bergkamp. Juist als Tweede Kamer zou ik en ook het presidium geen knip voor de neus waard zijn geweest als we niet dit soort signalen zouden onderzoeken. En nu kan de Partij van de Arbeid-fractie, waar Ariep lid van was, alleen maar haar wonden likken. Ik ben ontsteld door de ontstane situatie. En het feit dat iedereen nu schade heeft opgelopen, ja, dat raakt mij. We blijven nog even in Den Haag, want er is een minister van Landbouw gevonden. Aan Piet Adema van de ChristenUnie de taak om de stikstofcrisis het hoofd te bieden. Ik snap heel best dat voor de boeren de opgave op het gebied van stikstof erg groot is. En ik denk dat menig boer na deze woorden wat beter slaapt. Maar ik vind wel dat er in de afgelopen periode de focus wel heel eenzijdig bij de agrarische sector is neergelegd. Die boeren hebben de afgelopen weken hun spinazie van het land gehaald en die wordt momenteel bij hak in potten gestopt. Maar in januari legt het bedrijf de productie 6 weken stil. Ja, omdat wij zien dat de energieprijzen dusdanig hoog gestegen zijn en verwachten ook dat de prijzen dan nog verder zullen stijgen. En als die prijzen dan na 6 weken nog steeds hoog of zelfs nog hoger zijn, dan is de kans dat de productie langer stil blijft liggen. Iets verkopen onder jouw kostprijs, ja, om niet uit te leggen dat dat natuurlijk fout gaat. Voor veel fans van de populaire game Minecraft was het een bijzonder moment. De bekende streamer Dream onthulde zijn gezicht en identiteit. Al jaren plaatst de gamer video's online waarin hij Minecraft speelt, maar nooit eerder kwam hij zelf in beeld. Hij maakte er een heel spektakel van. I don't know. I don't know how to do this. What do? I just like rip the band-aid off and turn around? Okay. En zo voerde hij de spanning minutenlang op, terwijl ruim 1 miljoen mensen live op YouTube meekeken. Maar uiteindelijk gebeurde dan waar iedereen op zat te wachten. Do I just drop it? All right, for real, I'm dropping it. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Hi, my name is Clay. Ja. Dat was er ook nog even bij. En er was meer nieuws vanavond, want vanavond werd bekend dat in Ecuador gisteren een ernstig busongeluk is gebeurd waarbij Nederlandse toeristen betrokken waren. Arjan Meesterbury is journalist in dat land. Goedenavond, Arjan. Goedenavond. Ja, er wordt gesproken van 2 doden en 12 gewonden. Is dat inderdaad de laatste stand van zaken, voor zover jij weet? Ja, dat klopt. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken ook bevestigd vanavond. Dat gaat om een vrouw van 74 uit Haarlem en een man van 73 uit Hilversum. Ja. Is bekend hoe dat ongeluk heeft plaatsgevonden? Ja, daar wordt nog onderzoek naar gedaan. Maar wat de lokale media melden is dat de chauffeur van die bus met Nederlandse toeristen, er waren 22 mensen aan boord, dat die de controle over de stuur verloor. Hmm. En dan vervolgens in een bocht met een tegemoetkomende bus aan de zijkant van die bus keihard is ingereden. Waardoor die bus op zijn kant terecht kwam. Ja, en daarbij zijn die twee Nederlanders om het leven gekomen en ook 12 anderen gewond geraakt. Van wie eentje nog in hele kritieke toestand in het ziekenhuis ligt. En ook 11 anderen nog behandeld worden. Ja, is dit voor Ecuador ook een heel opmerkelijk incident? Is misschien niet het goede woord, ongeluk. Hoe staat het verkeer bekend in Ecuador? Ja, helaas worden we om de paar dagen wel opgeschrikt door een ongeluk zoals dit. Het bijzondere is nu dat het om buitenlanders gaat, om toeristen gaat. Maar Ecuador heeft in totaal zo'n 2.000 tot 3.000 verkeersdoden per jaar. Hmm. Ter vergelijking in Nederland is dat iets tussen de 500 en 600 doden. Terwijl het aantal inwoners van Ecuador ongeveer hetzelfde is als in Nederland. Kijk, de wegen hier in de bergen vooral zijn behoorlijk gevaarlijk. De wegsignalering is niet altijd even goed op orde. En ook bij dit ongeluk, de beelden die daarvan te zien zijn op sociale media en ook van de autoriteiten, is te zien dat het een redelijk smalle weg is, wat wij een N-weg zouden noemen. Hmm. Zonder al te veel wegsignalering. Wat precies de toedracht is geweest, moeten we nog naar gaan kijken. Ja. Maar ja, gevaarlijk is het in Ecuador. Ja. Wat gaat er nu verder gebeuren met stoffelijke overschotten en de gewonden? Ja, de stoffelijke overschotten die zullen zo snel mogelijk naar Nederland overgebracht worden. Jij mag aannemen dat de slachtoffers een reisverzekering hadden en dan wordt de repatriëring geregeld. Wat nog tijd zou kunnen kosten is het tekenen van de formele documenten. Daarvoor moeten de lijken officieel geïdentificeerd worden. En daar gebruiken Ecuador en Nederland verschillende systemen voor. Dus dat zou wat vertraging kunnen opleveren. Ja, en de gewonden die liggen nu in een lokaal ziekenhuis in de stad Tena, nabij waar het ongeluk gebeurd is. Maar daar zijn niet de allerbeste faciliteiten. En consulaire medewerkers en medewerkers van Eurocross die proberen alle slachtoffers over te brengen naar het ziekenhuis in de hoofdstad Quito, waar gewoon meer faciliteiten zijn. Oké, dankjewel Arjan Meesterbury. De krant van morgen is gelezen door Jeroen van Kan. Onder voorstanders van de legalisering van softdrugs hoor je vaak het argument dat het leidt tot een afname van criminaliteit. Want als het legaal verkrijgbaar is, waarom zou er dan nog illegaal wiet worden gehandeld? Parool schrijft over Californië, waar cannabis sinds 6 jaar is gelegaliseerd. En heeft dat de illegale handel inderdaad de das omgedaan? Antwoord is nee. De illegale handel en productie van wiet floreert in Californië, terwijl legaal opererende kwekers en verkopers moeite hebben om rond te komen. Een van de belangrijkste oorzaken daarvan is volgens deskundigen: wie legaal opereert, moet aan alle wettelijke regels voldoen. Je moet aan milieuwetgeving houden, de marihuana moet getest worden en afval moet volgens de normen worden verwerkt, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Met als gevolg, doorgaan in de illegaliteit is veel lucratiever. Sterker nog, een deskundige zegt tegen de krant: ik ken niemand die in de legale marihuana-business van Californië ook maar iets heeft verdiend. Vorig jaar pleitten zo'n 40 Nederlandse burgemeesters nog voor legalisering, onder meer omdat dat een middel is om zware criminaliteit tegen te gaan. Misschien toch eerst even op studiereis naar de VS. Het Europees Parlement wil in Den Haag een Europa Experience openen. Bezoekers moeten in deze EU-attractie een beter inzicht krijgen in de werking van de Europese democratie en de instellingen. Dat schrijft de Telegraaf. Een bezoek en experience is gratis. Je krijgt er uitgelegd wat de uitdagingen en voordelen van de EU zijn, zegt een woordvoerder tegen de krant. Je kunt er onder meer een panoramische film over Europa bekijken. Er is een digitale muur waar Europeanen vertellen over de impact van de EU op hun dagelijks leven. En als het pand groot genoeg is, komt er een mini-parlement waar scholieren zelf in de huid van een Europarlementariër kunnen kruipen. Dat wordt dringen daar. Het AD bericht over een trend die dierenwinkelketen Pets Place signaleert. Steeds meer baasjes kopen een jasje of trui voor een hond. De verkoop van winter- en regenjassen nam ten opzichte van vorig jaar met ruim 60% toe, volgens de keten. Het assortiment is in 2 jaar tijd verdrievoudigd. Zo zijn er tegenwoordig zelfs bomberjacks en foute kersttruien voor honden te koop. En ook andere winkels blijven niet achter. Wie zijn hond deze dierendag een superheldenkostuum aan wil trekken, kan bij de Action terecht. Ze worden geleverd inclusief cape. Ja, de krant belde ter duiding een emeritus hoogleraar antrozoologie. Dat is iemand die de interactie tussen mens en dier bestudeert. En die zegt, door de toegenomen individualisering richten mensen steeds meer aandacht op hun eigen gezin. En daar passen dieren bij. Als het ware slaat u de hond binnenkort waarschijnlijk ook gekostumeerd uit. Solidariteit is heel belangrijk in een gezin. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. I was nowhere. Today I'm back again. In the center of everything. And I feel 10 times a man. What a woman. Oh, what a woman do. What a woman. What a woman do. Yesterday I was in shambles. Late Great Solomon Burke met de beste rock'n'roll band van Nederland. Op dit moment bezig aan de afscheidstournee De Dijk. Voor het eerst in 2 jaar is de Nederlandse industrie aan het krimpen. Bedrijven krijgen minder orders binnen. We hadden het al over de groente van Hak bijvoorbeeld. Goedenavond Esther Barendrecht. Goedenavond. U bent hoofdeconoom van de Rabobank. Ja, het is niet helemaal onverwacht geloof ik. Hè? U ziet dit al een tijdje gebeuren. Ja, nou, het is op zich wel een nieuwe ontwikkeling. Hè, dat het eigenlijk de inkoopmanagers van de industrie echt somberder zijn geworden. Mm-hmm. Dus wat je daar ziet is dat nieuwe orders heel sterk dalen. En dat is een teken van dat de vraag naar industriële producten daalt. En dat op zich was ook wel te verwachten. Ja. Door allerlei ontwikkelingen waarbij de hoge prijzen natuurlijk een hele grote rol spelen. Ja, want hoe werkt dat mechanisme precies? Ja, wat we al een tijd zien is dat prijzen door de ketens heen sterk stijgen. Dat is natuurlijk begonnen met de energieprijzen. Hè, die al eigenlijk eind vorig jaar sterk gingen stijgen. En vervolgens door het Oekraïne-conflict natuurlijk nog een enorme extra impuls kregen. En dat werkt zich eigenlijk door de ketens heen. Ja. En dan zie je dus dat inderdaad bijvoorbeeld in de industrie men voor grondstoffen en materialen veel hogere prijzen moet betalen. En dat doorgeeft richting uiteindelijk de consument. Ja. Maar nu zie je dat de industrie daar ook echt, ook in Nederland, echt last van gaat krijgen. Omdat hun afnemers dat in mindere mate kunnen of willen betalen. Ja, dus ze schalen de productie af omdat ze anders de spullen toch niet meer kunnen verkopen. En omdat het duur is om ze te maken. Is dit nu een teken dat we in een recessie zijn beland? Dit is denk ik een relevant teken. Dus we verwachten inderdaad dat eigenlijk vanaf dit vierde kwartaal, en daar zijn we inmiddels, dat de Nederlandse economie een periode van enige krimp zal doormaken. En dit is inderdaad zo'n teken dat het geval zou kunnen zijn. Mm-hmm. Je weet het uiteindelijk als je alle cijfers achteraf hebt. Maar dit is wel een teken aan de wand. Ja, ja, want wat verwacht u voor bijvoorbeeld begin volgend jaar? Ja, ook begin volgend jaar verwachten we dus we verwachten dat dit vierde kwartaal de economische activiteit wat minder zal zijn dan in het derde. En dan in het eerste kwartaal van volgend jaar nog een beetje minder. Ja, en vervolgens denken we dat er eigenlijk een periode van heel licht herstel zou kunnen komen. Maar je kunt dan eigenlijk beter spreken van stagnatie. Dus dat er hoge inflatie, weinig groei. Is daar eigenlijk wel iets zinnigs over te zeggen, zolang we helemaal niet weten hoe het bijvoorbeeld in Oekraïne verder gaat? Ja, en dat is een hele terechte opmerking, want de risico's zijn natuurlijk heel erg groot, omdat op dit moment de economie heel erg bepaald wordt door politiek en door geopolitiek. En overigens ook door beleidsbeslissingen. Hè? Want je ziet dat overheden ook behoorlijk ingrijpen. Ja. Zelfs in Nederland natuurlijk nog met het Prinsjesdagpakket en het prijsplafond dat er waarschijnlijk aankomt voor energie. Dus dat zijn allemaal hele relevante factoren die allemaal ook weer ingrijpen in de macro-economie. Dus inderdaad, de onzekerheid is groot. Ja. Zou je dat ook bij de industrie moeten doen? Zo'n groot pakket ingrijpen, steunen? Nou, dat vind ik best een moeilijke vraag. Want kijk, wat denk ik belangrijk is te beseffen, waarom heeft de industrie het moeilijk? Omdat energie veel duurder is geworden. Mm-hmm. En die tijd van die goedkope energie, zoals we die in Nederland door onze gas hebben gehad, die komt niet meer terug. Dus het is anders dan bij corona, waar je eigenlijk een tijd wilde overbruggen, maar daar zijn we weer in een redelijk normale situatie beland. Dit is anders. We moeten echt een hele grote energietransitie doormaken. En ook de industrie moet er dus rekening mee houden het nieuwe normaal anders is dan het oude normaal. Ja. Dus als je wil steunen, dan moet dat denk ik echt transitiegericht zijn. Ja. Dus niet het oude behouden, maar naar het nieuwe toe. En dat moet dus ook gericht zijn op die bedrijven die transitie ook kunnen maken. Ja, nou hoor ik onze premier wel eens zeggen van maar onze economie draait, als je het vergelijkt met andere Europese landen, nog als een tierenlier. Nederland staat er behoorlijk goed voor op veel vlakken. Ik denk een uitzondering daarop is juist eigenlijk die energietransitie. Dus Nederland heeft de verduurzaming van ons energiegebruik eigenlijk, je zou bijna zeggen, nog maar net ingezet. Mm. Dus daar hebben we echt nog een grote slag te maken, meer dan andere landen. Maar we hadden natuurlijk altijd dat lekker goedkope gas van onszelf, hè? Ja, dus dat is eigenlijk de wet van de remmende voorsprong, hè? Ja. Ja. Goed, nou laten we even naar een van die andere landen, en niet het minste, namelijk ons grote buurland Duitsland gaan, waar premier Rutte morgen met bondskanselier Scholz topoverleg heeft. Hanko Jurgens van Duitsland Instituut hier in de studio. Goedenavond. Goedenavond. Ook Duitsland heeft met krimp te maken, toch? Dat is wel de verwachting. Ik vond het heel interessant om dit net te horen, want heel veel wat we net hoorden komt overeen met wat er in Duitsland gebeurt. Dus daar is de IFO-index, de vertrouwensindicatie van het bedrijfsleven, staat heel laag. Is nog nooit zo laag geweest sinds 2008. En dat zegt natuurlijk heel veel, want 2008 is natuurlijk het moment dat de kredietcrisis heel hoog op de agenda stond. Dus, en natuurlijk is de energie toeleveranciers of de energieafhankelijkheid in Duitsland is extreem hoog. Van het Russisch gas natuurlijk geweest. En nu de prijzen zo hoog zijn, wordt er natuurlijk voortdurend gesproken over hoe moet dat met de bakker en de prijzen van het brood. De inflatie neemt enorm toe. Dus is er een hele grote zorg over de vraag, de economische vraag, die kan inzakken. Ja. Omdat we de burgers eigenlijk minder geld hebben om te besteden. En Duitsland heeft een grote maakindustrie. Ja, dus worden ze wat dat betreft dan ook harder getroffen door zo'n energiecrisis? Ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat het hele economische model natuurlijk op dit moment op de proef gesteld wordt. Natuurlijk, die maakindustrie die had enerzijds te maken met hele goedkope energietarieven dankzij het Russisch gas. En anderzijds met zeer hoogwaardige producten die naar China werden uitgevoerd. Mm-hmm. En op dit moment is het ook de vraag hoe het met de economie van China gaat. En daar is echt een extra probleem voor de Duitse economie. Enerzijds. Want ze exporteerden heel veel naar China. Ja, dus de export staat onder druk. Yeah. Maar ook de import uit China. Mm. En dus dat zijn die de supply chains, dus de toeleveranciers van producten uit China, die liggen. Daar zijn heel veel problemen eigenlijk onderweg. En dat betekent dus dat Volkswagen een tijd lang gewoon problemen had om allerlei onderdelen voor auto's te krijgen. En wat dus doet ook Duitsland eraan? Er wordt heel hard gewerkt. Wordt heel veel gesproken door het kabinet. Ze maken heel veel, ook wel een beetje ruzie, ook over de oplossingen. Mm-hmm. Er was eerst sprake van een gasomslagstelsel wat er zou komen. Dat is vorige week, afgelopen week is dat uiteindelijk afgeketst. En ook nu heeft men besloten tot een prijsplafond. Hetzelfde als wat wij hier doen. Ja, maar het is nog een beetje open hoe het opgelost gaat worden. Want ze hebben een pakket van 200 miljard hebben ze aangekondigd. Ja. Voor lastenverlichting. En dat is een gigantisch groot pakket. Er zijn ook nogal wat andere landen boos over, omdat dat kan leiden tot nieuwe onevenwichtigheden in de eurozone. En hoe dat pakket wordt ingevuld, daar zijn ze nu over aan het praten. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat daar morgen ook met Rutte en een aantal Nederlandse ministers die daar ook bij zijn over gepraat wordt, om te kijken of dat zeg maar op Europees niveau kan worden geleveld. Gelijk getrokken, ja. En mevrouw Barendrecht, is het nog steeds zo dat als Duitsland niest, Nederland ook verkouden wordt? De banden tussen Nederland en Duitsland zijn zeker heel sterk. Dus het is belangrijk wat er in Duitsland gebeurt. Maar die afhankelijkheid is niet meer zo sterk als het vroeger geweest is. Okay. Dus en ook specifiek voor de industrie hebben we eigenlijk de laatste jaren juist gezien dat de Nederlandse industrie het ook echt beter heeft gedaan dan de Duitse. En dat heeft gewoon te maken ook met de structuur van de industrie onder andere. Want wij maken. Nou ja, denk aan de auto. De auto-industrie is natuurlijk heel erg groot in Duitsland. En dat is juist een industrie die heel erg veel last heeft gehad van die aanvoerproblemen. Denk aan chips. Hè. En wij maken juist die chips. Precies. Althans, en wij hebben die machines. Precies, wij hebben de machinebouw die juist enorm groeit. En inderdaad voor chips, maar ook bijvoorbeeld voor gezondheidszorg en de voedingsmiddelenindustrie hele mooie niches heeft. Ja, ja. Maar goed, ik denk toch dat Rutte en Scholz morgen genoeg te bespreken hebben. Hartelijk dank, Esther Barendrecht van de Rabobank en Hanke Jurgens van het Duitsland Instituut. You make me. It's out of my hands. You see. I don't wanna do wrong to you. You make me. You make me. I strive to be strong, but I'm weak. You say, what useless excuse is this? You make me. But there's something doing that I can't control. See, I haven't lost my love. I'm just confused by love you make me. You make me. Ja, wat was dat weer een prachtig concert gisteren in Amsterdam van de 73-jarige Nick Lowe. Dat was met een grote band, dus dit nummer speelde niet. Daarom dacht ik, we draaien het vanavond even. In Engeland staat morgen een verpleegkundige voor de rechter die ervan wordt verdacht in 2015 en 2016 in een ziekenhuis 7 baby's te hebben vermoord en een poging te hebben gedaan bij 10 andere baby's. Lucy Letby werd gearresteerd omdat er tijdens haar diensten ongebruikelijk veel baby's kwamen te overlijden. Goedenavond, Richard Gill. Goedenavond. U bent emeritus hoogleraar statistiek van de Universiteit Leiden. En u heeft naar aanleiding van die zaak Letby met een aantal collega's een rapport geschreven over de rechtszaken waarbij het bewijsmateriaal door statistieken is beïnvloed, hè? Ja, het is niet zozeer naar aanleiding van, maar wel in, met het oog op dat het kwam. Ja. Die zaak die zit al jaren aan te komen. Die Lucy is al 2 keer eerder gearresteerd en weer vrijgelaten bij gebrek aan bewijs. Okay. En nu een derde keer. Ja, ja, ja. Zit ze een jaar nu in voorarrest. En nog steeds weet niemand iets over wat voor bewijsmateriaal. Wat concrete bewijs is. Nee. Tot nu toe weten we alleen dat er tijdens haar diensten ongebruikelijk veel baby's kwamen te overlijden. Dus een statistisch, bewijs is het niet, maar een statistische aanwijzing. We weten dat er een statistische aanleiding was. In de zin dat, ik bedoel, dit weten we van de krant. Dit weet ik van de krant van jaren geleden. En, we weten dat het ziekenhuis aan haar begon te denken, omdat het aantal overlijdens minder werd toen zij met vakantie was. Aha. En wat we nu weten is, ik heb wel contact gehad de laatste paar dagen met haar advocaat. En die zegt, het bewijs tegen haar, wat ze nog niet weten wat het is, is niet statistisch, het is medisch. Oh, oké. Okay. Maar dat moet nog blijken dus, wat voor bewijs dat is. Nou, dat moet nog blijken, maar waar ik wel bezorgd voor ben is dat het op precies dezelfde manier als bij ons eigen Lucia de B was. Ja, dat medisch bewijs eigenlijk verstoord is geweest door amateurstatistiek. Want hoe ging dat? Dat was de zaak van Lucia de Berk, ook een verpleegkundige die tot levenslang werd veroordeeld voor de moord op 4 bejaarden en een aantal pogingen tot moord. Later bleek dat inderdaad een grove gerechtelijke fout, vrijgesproken. Ja. Wat is daar dan toen fout gegaan? Wat er aan fout is gegaan is dus tunnelvisie, om te beginnen. Mm-hmm. Kijk, dat was een ziekenhuis waar Lucia werkte, waar van alles niet goed ging. Er kwamen een aantal gebeurtenissen achter elkaar die verontrustend waren. Lucia was een beetje vreemde vogel. Ze viel op. Ze had een grote mond. Ze had wel, ze vertelde de artsen wel als ze vonden dat ze het niet goed deden. Ja, ja. En ze raakte verdacht. Dan is een kind plotseling overleden. En onmiddellijk heeft het ziekenhuis zelf een onderzoek gedaan. Dus het ziekenhuis is eigenlijk zelf als politie te werk gegaan om bewijsmateriaal tegen haar te zoeken. Ja, ja. Met het oog van, dit is een heks, we moeten haar stoppen. We moeten achterkomen wie ze nog meer vermoord heeft. Ja, ja. En dat is dan niet een onderzoek wat op een nette manier gebeurt. De tunnelvisie is in het ziekenhuis al begonnen. Ja. Wat heeft het ontstaan van zo'n tunnelvisie te maken met statistieken? Ik bedoel, waarom baseren mensen zich op die statistieken en is dat terecht? Als er een heleboel rare dingen gebeuren achter elkaar en tegelijkertijd. En je legt een verband met de aanwezigheid van iemand. Ja, dan kan je statistische berekeningen doen over hoe onwaarschijnlijk dat zou zijn als het door toeval kwam. Ja. Dat is waar de statistiek in komt. In het geval van Lucia de B. was er een deskundige die zei, ja, dit kan 1 op de 340 miljoen keer voorkomen als het toeval klopt, zou precies, zijn. Precies, ja. Dat heeft hij gezegd. En ja, we weten nu dat er van alles mis was met zijn berekening. Die had ook fouten gemaakt in de methodologie die hij gebruikte. Maar we weten ook dat de gegevens onzuiver waren. Want het ziekenhuis had zelf besloten welke gebeurtenissen verdacht waren en welke niet. En ze hadden, als hetzelfde gebeurtenis bij een kind gebeurde en Lucia er niet bij was, ja, dan was dat geen verdachte gebeurtenis. Dan werd het niet als verdacht aangemerkt, ja, ja. Precies. Ah, ja. Dus ze hadden zelf de coincidentie gecreëerd door allerlei gebeurtenissen als onnatuurlijk of verdacht, ja, te categoriseren. Omdat Lucia erbij was, omdat ze al verdacht was, ja, omdat er al roddel over haar was, et cetera, et cetera. Ja. En als we het nou, ja, toch over statistiek hebben, bedoel, ja, hoe vaak komt het eigenlijk, ja, dit soort moordenaars, als dat in dit geval zo is, wordt dan, ja, healthcare serial killers genoemd. Hoe vaak komt dat nou eigenlijk voor? Nou, heel, heel zelden. Ja, er zijn berekeningen gemaakt. U kunt op Wikipedia een lijstje vinden van alle seriële moordenaren in de zorg, ja, vinden van de laatste jaren. Het is een hele korte lijst. En dan kan je berekeningetjes doen. En je komt uit op iets van per jaar, per 2 miljoen verpleegsters, is er misschien één die een seriemoordenaar is. Nou, dan kan je dat, kan je uitrekenen hoeveel, of opzoeken hoeveel verpleegsters zijn er in Nederland of in Engeland bijvoorbeeld. Ja. Als je het voor Engeland uitrekent, of de Verenigde Koninkrijk uitrekent, Great Britain, dan zou er zo'n zaak kunnen gebeuren eens om 5 jaar. Hmm. En dat klopt ook. Dus de laatste 20 jaar, met Lucy Letby erbij, zijn er 4 van die zaken geweest. Ja. En, maar 2 van die 4 zijn twijfelachtig. Hm. Er zijn pogingen om die zaken opnieuw te heropenen. Er zijn, ja, heel veel mensen die, ja, geloven dat minstens 2 van die 4 onschuldig zijn. Nog heel even over morgen wordt dus duidelijk misschien wat voor bewijs er is. En nu zegt ik hoor van die advocaat dat dat medisch bewijs is en geen statistisch, ja, bewijs. Maar dat was bij Lucia de B. ook zo. En dat bleek ook helemaal niet te kloppen. Precies, dat was ook precies het. Ik vermoed dat hetzelfde gaat gebeuren, maar dat zullen we merken. Bij de Lucia-zaak bleek een aantal, bij 2 van de zoveel kinderen, had een toxicoloog of patholoog gezegd, die had beoordeeld dat die sterftegevallen onnatuurlijk waren. Maar als je heel goed in zijn rapport keek, had die man geschreven, ja, normaal gesproken zou dit een normale overlijden hebben gevonden. Maar omdat Lucia erbij was, ja, en omdat ik weet dat ze telkens erbij was, ben ik geneigd om te beoordelen dat het een onnatuurlijk overlijden was. Ja. Dus die toxicoloog of patholoog, die gewend is zelf een eindoordeel te geven. Hè? Je vraagt een man, wat denkt hij is de doodsoorzaak? En die is dan zelf ook een soort rechter. En die gebruikt alles wat hij weet. En als hij weet dat er iemand erbij was die van moord verdacht is, ja, dan is dat een factor in zijn beoordeling geworden. Ja, ja, ja, ja. Dus die, en zo wordt bewijsmateriaal als het ware een aantal keer tegen je gebruikt, terwijl het je maar, ja, 1 keer moet gebruiken. Ja, goed. Ja, nou, heel spannend wat daar morgen gebeurt. Nou, ik denk dat we morgen niks te weten zullen komen. Want om te beginnen zullen ze een beetje een plan uitzetten van wie wanneer wat aan het woord komt. Oké. Okay. Maar we zullen zien. We zullen zien. In ieder geval hebt u uw kanttekeningen erbij gemaakt op dit moment al. Hartelijk dank, Richard Gill. Brussel bij nacht. Brussels by night. Ja, het is weer tijd voor Europese toppen. Later deze week komen alle EU-regeringsleiders bij elkaar in Praag. En het wordt deze keer echt een groot gezelschap, want ook de regeringsleiders van andere Europese landen hebben deze keer een uitnodiging gekregen. Dat is voor het eerst. Onze EU-correspondent Ardy Stemmerink is daarmee bezig. Goedenavond, Ardy. Ha, Chris. Hallo. Leg eens uit. Ik dacht dat de neiging om de EU uit te breiden de afgelopen jaren niet meer zo heel erg groot was. Wat is hier gebeurd? Nee, dat is ook in dit geval geen EU-uitbreiding. Dat wordt ook steeds maar verzekerd. Maar komende vrijdag is er een EU-top in Praag. Op de Praagse Burcht, ken je misschien wel. Dat paleizencomplex, heel mooi, bovenop een heuvel bij Praag. Vrijdag komen daar alle EU-regeringsleiders bij elkaar. En daar hebben ze nu een dag voor geplakt. 44 landen hebben een uitnodiging gekregen. Ik heb de gastenlijst hier liggen. Ik zal ze niet allemaal noemen. Maar er komen dus heel wat landen naast alle EU-lidstaten. Krijg je dus nog veel meer landen. En ik vind zelf de makkelijkste manier om te onthouden dat het ongeveer de deelnemers zijn van het Eurovisie Songfestival. Oh ja. Maar, maar niet gaan zingen. Dan Rusland natuurlijk weer niet, hè? Nee, ik hoop ook niet dat ze gaan zingen. Nee. Oké, en wie zijn idee is dat om dit zo te doen? Nou, het is een idee van Macron, de Franse president. Die kwam daarmee in mei. En dat idee is overgenomen door de Europese Raad. Dus de landen van de Europese Unie. Die zagen dat ook wel zitten. En het begon bij Macron toch allemaal tegen de achtergrond van de oorlog. Hè? De gevolgen van de inval van Rusland. Natuurlijk houden niet op bij de grenzen van de Europese Unie. En dus vond hij dat er een nieuw soort overleg moest komen waarin de gevolgen en de risico's van die oorlog met elkaar besproken konden worden. Een beetje zoals je ook in Afrika, de Afrikaanse Unie, hebt, waar alle landen lid van zijn. En hij hoopt dus nu dat die landen de dingen die ze met elkaar delen, wat lang niet zoveel is bij alle landen, maar toch wel het streven naar welvaart, veiligheid, stabiliteit, dat ze dat met elkaar gaan bespreken en daar dus in samen een antwoord kunnen vinden op die inval van Rusland. Ja, en nou ja, er zijn dus ook aardig wat landen bij die daar die dicht bij het vuur zitten, zal ik maar zeggen. Neem aan landen als Georgië, Azerbeidzjan, Armenië, dat soort landen. Die zitten er allemaal bij. Ja. Al die landen, dus uit ook Zuid- en het verre Oost-Europa, die zijn allemaal uitgenodigd. En dus eigenlijk alle landen die het Europese continent met elkaar delen. Ja. En dat is dan een dag die ervoor geplakt is. Daarna dus de echte EU-top met 27 lidstaten. Waar gaat die het over hebben? Ja, dat is toch weer de top die gaat over de onderwerpen, Chris, waar we het de laatste tijd maar al te vaak over hebben, omdat die ons blijven raken. Hè? De inval in Oekraïne, de klappen die de economie krijgt, de stijgende inflatie. Al die onderwerpen bespreken ze. Het is de eerste keer sinds de zomer dat ze weer bij elkaar komen, de leiders. Dus gezien de ontwikkeling in de wereld zal dat niet een hele vrolijke reunie worden. Nee. Maar ze zullen een antwoord moeten vinden op Nord Stream, hè, en de sabotage. Misschien nu met die annexatie van de gebieden komt er toch een prijsplafond op Russisch gas. En denk toch het allerbelangrijkste zal zijn dat die regeringleiders ook wel zien dat ze met de maatregelen nu de huishoudens nog niet de winter door gaan helpen. Dus dat ze daar ook meer voor moeten doen. En het meest wordt dan verwacht van het gezamenlijk inkopen van gas. Denk je, deden ze dat nog niet. Maar ja, nu bieden al die landen tegen elkaar op. Drijft de prijs nog maar weer op. En dus ook maakt dat de energierekening hoger. Maar goed, er staat wel een hele hervorming van de energiemarkt tegenover. Dus ja, dat is nog echt wel stof voor discussie binnen de EU. Ja, en wat vindt men eigenlijk binnen de EU van dit ideetje van Macron? Krijgt dat weerklank bij de rest van de lidstaten? Ja, je merkt toch binnen de Europese bubbel dat er toch wel positief over wordt gedacht. En veel landen zeggen dan vooral dat het goed is om met anderen te zitten op een soort gelijkwaardige voet. Hè. Nu heb je natuurlijk ook de EU die wel met landen overlegt. Maar dan heb je altijd een beetje de bovengeschikte partij. Hè, tegenover landen die wat van de EU willen. Mm-hmm. En nu zeggen ze juist door op manier bij elkaar te komen, zit je daar als gelijkwaardige partners en kan je dat dus ook op die manier met elkaar bespreken. En jij zei net al eventjes, is het een uitbreiding van de EU? Daar is wel een beetje zorg over bij kandidaat-lidstaten dat dit een soort slap aftreksel wordt van de echte EU. En dat ze dit dan als een soort, nou ja, doekje voor het bloeden krijgen in de wachtkamer van dat EU-lidmaatschap dat maar nooit gaat komen. Maar er wordt steeds verzekerd, dat is echt niet de bedoeling. Dit is op een gelijkwaardig niveau met elkaar praten, gewoon als partnerlanden. Ja, en wat dan natuurlijk heel gezellig is, is dat Groot-Brittannië er ook weer bij is. Ja, terug van weg geweest. Ja. Maar dat moet je daar vooral niet zeggen, want dat ligt daar dan natuurlijk allemaal weer heel erg gevoelig. Ja. Maar ja, voor een land als Nederland bijvoorbeeld is dat wel heel belangrijk, hè, dat het VK dan weer aan tafel zit en dat je met het VK buiten dat EU-verband ook eens iets over iets anders kan hebben dan al die negatieve gevolgen van de Brexit. Hè? Dus over de dingen die je juist met elkaar deelt. Dus ja, voor Nederland is dat heel belangrijk. Ja, dus we moeten ook zien hoe dat dan weer gaat met die Britten erbij. Maar daar ligt het natuurlijk wel gevoelig. Want ze willen natuurlijk niet het beeld oproepen dat ze nu ineens weer bij de Europese Unie gerommeld worden. Nee. Dus wat denk je? Hebben we er gewoon een nieuw gremium bij? Ja, ja. Als ik afga op de deskundigen, dan moet dat echt nog wel bewezen worden. Die EU-landen die zeggen echt, dit gaat wat opleveren. Maar je hoort toch bij anderen ook nog wel dat de termen voorbij komen als vaag, beetje mysterieus. En ja, succes van zo'n organisatie is echt allesbehalve gegarandeerd. Dat zal pas in de toekomst blijken als ze eventueel weer verder bij elkaar komen. Maar ja, dan zeggen die voorstanders weer van, je moet niet gelijk resultaten verwachten. Het feit dat we met zoveel landen, 44, bij elkaar zitten om samen te streven, in ieder geval naar stabiliteit. Alleen dat plaatje van ons bij elkaar is al heel erg positief. Ja, precies. Nou, misschien kunnen ze ook nog even één liedje zingen dan of zo, met elkaar. Hè? Dankjewel, Arlie Stemmeri. Zo'n leuk dansje erbij. There are missing pieces in your puzzle, but I'm not the one to decide whether you're lost or you're running away and you're trying to hide. And I know you get along with everyone beside yourself. Skin is paper thin. Well, don't you worry, I'll never tell. 'Cause I know you're fragile, disguised as tough. Only at war 'cause you think there's a weakness in love. But I'm not here to judge you. I just wanna be there when times get rough. Will you? Jana Mila was dat, met Times Get Rough. Morgen opent het Wildlife Film Festival in Rotterdam met de speelfilm Wild Port of Europe. Over de rijkdom van de natuur in het havengebied van Rotterdam in Moerdijk. Bij mij te gast de regisseur Willem Berends. Goedenavond, Willem. Dankjewel. Ja, natuur in een industriegebied. Het zou niet mijn eerste gedachte zijn geweest. Nee, waar kwam die vandaan? Ja, dat was ook niet onze eerste gedachte. Maar op een zeker moment in 2016 werd ik gevraagd om eens op zo'n terrein te komen kijken door een bekende die daar werkte. En ik was ronduit verbaasd over wat ik daar allemaal aantrof en wat ik ook niet had verwacht. Want wat zag je? Ik zag patrijzen. Ik zag heel veel veldleeuwerik en velden vol met orchideeën. Veldleeuweriken, vroeger een vrij normale vogel in Nederland, maar nu mag je blij zijn als je er een ziet. Ja, en op zo'n haventerrein, in dit geval, zaten er daar gewoon tientallen. Hmm. En dat gold eigenlijk ook voor een weidje met kievieten. Tegenwoordig ben je blij als je er wat ziet. Maar daar zaten op sommige plekken gewoon 10, 15 koppels. En toen zijn we verder gaan zoeken. En we dachten van nou, daar zit best een mooi verhaal in. Omdat mensen het niet kennen. Nee. En wat is het verhaal? Ik bedoel, hoe komt het? Hoe komen die dieren daar? Tussen de containers en de rokende raffinaderijen. En, nou ja, ik bedoel, jullie doen dat heel mooi in de film. Je contrasteert de hele tijd dat mechanische leven van die haven met die dieren. Zet die beelden tegen elkaar aan. Wat moeten die dieren daar? Ja, die leven daar die doen daar hun ding. En die leven daar hun leven, om het zo maar te zeggen. Want kijk, natuur is niet begrensd tot de plekjes die wij daarvoor bedenken. Maar natuur komt eigenlijk overal. En ook op die industrieterreinen. En we verwachten dat eigenlijk niet, omdat we het eigenlijk niet zien. Het is een film over ongeziene natuur op een totaal onverwachte plek. Ja. En dat wilden wij graag laten zien. Omdat we vinden dat eigenlijk natuur verdient het om aandacht te krijgen. En het is om ons heen. Wij zijn onderdeel van de natuur. En zelfs in zo'n industrieterrein, wat totaal een abstract landschap is eigenlijk, daar floreert die natuur. En dat mag wel eens gezien worden. Ja, en ik krijg zelfs de indruk af en toe dat het voor die dieren ook nog wel profijtelijk is, dat gebied. Dat ze er wel wat aan hebben. Dat ze daar misschien wel beter kunnen leven. Want je zegt zelf al, veldleeuweriken, normaal zie je ze niet meer. Ja, dat heeft ook een beetje met het beheer te maken op die terreinen. Kijk, in de landbouwarealen waar de patrijzen en de veldleeuweriken van origine heel veel voorkwamen, daar wordt heel veel gebruik gemaakt van allerlei giffen. En er is heel veel overbemesting. Daar zijn monoculturen aanwezig. En dat is op die terreinen eigenlijk niet aan de hand. Dus sommige bedrijven hebben, of sommige terreinen van de havenbedrijven zijn aangewezen als een soort tijdelijk natuurgebied. Dat is een officiële juridische status. Die hebben ze aangevraagd. En daarmee kunnen zij die terreinen eigenlijk de ruimte geven. Want ze hebben ze niet nodig, dus ze laten natuur daar gewoon ontstaan. En dat kan dan ontstaan. En dan zie je dus bloemrijke weides, et cetera, ontstaan. En daar profiteren juist die vogels van. Ja, maar tijdelijk natuurgebied, dat klinkt dan voor de dieren ook wel wat omineus. Want op een gegeven moment moeten ze weer wegwezen, of? Ja, dat is zo'n juridisch concept, hè. Dus ze hoeven niet weggehouden te worden in de tijd dat het terrein niet nodig is. Mm. Dus er is geen angst dat zo'n bedrijf uiteindelijk nooit kan uitbreiden. Maar in die tussentijd, dan broeden ze daar, de planten bloeien daar en die verspreiden hun zaden, die jongen vliegen uit, et cetera. Dus netto profiteert de natuur. Dus het is geen ideale oplossing. Hè? Nee. Dat is ook zeker niet aan de hand. Maar netto profiteert de natuur. En er wordt zelfs, het gaat bijvoorbeeld over de rugstreeppad, een beschermde diersoort in Nederland. Ja. Daar worden zelfs ook faciliteitjes voor aangelegd. Hè? Zodat hij zich wat prettiger voelt daar. Ja, in die havengebieden, daar worden speciale poelen aangelegd. Want die haventerreinen, dat zijn over het algemeen, in dit geval zijn het zeehavens. Hè, dus die liggen met een directe verbinding aan de zee. En die terreinen worden opgespoten en aangebracht, als het ware, met bepaalde grondsoorten. En het gevolg is, dat zijn kale landschappen. En de rugstreeppad, die houdt van dat soort landschappen. Dus die trekt daarin als die de kans krijgt. En om te voorkomen dat die in de knel raakt op plekken, maken ze dan poelen. En soms brengen ze daar zelfs een pad naartoe. Ja. Jullie coveren alle seizoenen en dag en nacht. Je filmt in nesten van bunzing, maar ook veel vogelnesten, torenvalken, zag ik langskomen. Hoe moeilijk was dat? Ja, super complex. Omdat je moet er proberen bij te komen. Je wil ze niet verstoren. Dus dan in dit geval bij die torenvalk bijvoorbeeld, daar bouwen we dan camera's bij. Maar dat was op 14 meter hoogte. Dus, en dat betekent dat je in dit geval in een container terminal, hè, waar ze containers verplaatsen enzovoorts. Die kunnen elke dag vertrekken, die containers. Ze hebben die voor ons laten staan, maar wij moeten daar bovenop. En dan moeten we onszelf zekeren met touwen enzovoorts. En dan kunnen we een beetje upsiden. En daar kunnen we dan bij die camera's, om het zo maar te zeggen. En je moet overal toegang krijgen, want die haventerreinen zitten volledig op slot. Ja. Dus je moet cursussen volgen, veiligheidscursussen, speciale pakken aan. Op raffinaderijen waar we gefilmd hebben, moesten we gasmeters meenemen voor de camera en voor onszelf, et cetera. Dus het was eigenlijk heel complex. Want, dus hoe lang hebben jullie eraan gewerkt, aan die film? We hebben eerst 2 jaar research gedaan en vervolgens 3 jaar lang, dag in dag uit. Elke dag? Ja. Bijna elke dag. Hè? Dus afhankelijk van het seizoen en soms werkt het niet mee. Dus dan, maar eigenlijk elke dag. In een van de, nou, ik kan niet zeggen hoofdpersonen, want het is een hele familie uit de film. Maar is een Bunzing-familie die jullie volgen daar? Ja. Ik vond sowieso, Bunzing is ook al een dier wat je eigenlijk nauwelijks ziet. Ik had er nog nooit één gezien. Prachtige beesten. Ja. Waarom hebben jullie die eruit gepikt? Ja, wat we eigenlijk zochten is bezoeken karakters. Daar bouwen we van tevoren op. We maken een plan. En dan doen we research om ze te vinden. En we kijken ook eigenlijk waar al aandacht aan besteed is. Vossen zitten daar. Dan denk je van, nou, kunnen we iets met vossen doen? Maar die zijn uitgebreid belicht in een van de films die een jaar of daarvoor een keer verscheen. Dus dachten wij, dat willen wij niet. Dus laten we nu eens echt aandacht besteden aan dieren die iedereen negeert. En dat zijn de kleine machters. Die kent bijna niemand. Maar ze zijn super fascinerend. En het zijn hele belangrijke roofdieren in Nederland. Dus, ja. Ja. Ja, en hoe moeilijk was het om die familie te nelen? Ja, de bunzing is zeer complex, omdat ze net als andere dieren in de haven ook eigenlijk, ze passen niet precies in de biologie die op papier staat. Dus ze gedragen zich net iets anders. Hè? Dus, door de omgeving? Door de omgeving. En in dit geval leven die bunzingen, die leven midden tussen de konijnen op kale vlaktes. En vooral, ze jagen vooral onder de grond. Omdat ze de konijnen niet kunnen bijhouden. Dus, maar in een bepaalde seizoenen, als de vrouwtjes jongen hebben, dan worden die een soort van hyperactief eigenlijk. En dan zijn ze de hele dag op pad. Dus dan ga je ze zien, om het zo maar te zeggen. Ja, ja. En ja, wat ik geweldig vond werken, en alleen al zelfs zonder de beelden prachtig zou vinden, de muziek van Erik Vloeimans, trompetist. Ja. Ja, daar zijn we eigenlijk heel erg mee vereerd. We hebben Erik op een bepaald moment gevraagd. En hij zei ja. Dus hij wilde graag. En vervolgens zijn we samen met hem aan de slag gegaan. Want Erik is een jazz-trompetist. Hij doet veel improvisatie, et cetera. Dus we hebben hem thema's laten maken voor de karakters, als het ware. Ja. En toen hebben we een blauwdruk van de film gemaakt. Een hele ruwe montage. En daar zijn ze mee in de studio gaan zitten en hebben 3 dagen lang zijn ze losgegaan. Vervolgens hebben wij die hele film nog eens gekneed op de muziek. Dus, om het tot een geheel te bouwen. Ja, nou, dat is wonderbaarlijk gelukt. Echt prachtig. Zowel de beelden als de muziek. En, dank je. En die combinatie ook. De film Wild Port of Europe gaat morgen in première op het Wildlife Film Festival in Rotterdam. Dankjewel Willem Berends. Dit was het Oog. Morgen zit hier Wilfried de Jong. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Boek nu met Holland-Amerika-Lijn voor komende winter een Caribbean cruise, inclusief vliegreis. Kijk snel op hollandamerika.com of je cruise-specialist. Wil je geen personeelsadministratie en werkgeversrisico's zoals ziekte, maar wel tevreden medewerkers en optimale flexibiliteit? Repay.nl. Payroll en uitzenden. Ik ga elke dag naar school. Jij ook? Wist je dat kinderen op de vlucht dat niet kunnen? Ik wens dat alle kinderen weer veilig naar school gaan. Wil jij dat ook? Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Repay.nl. Payroll en uitzenden. Ga naar repay.nl. Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Er wordt gefluisterd. Wat? Dat Fazantelaan 4 in de stille verkoop verkocht is. Echt? Hoe had ik dat dan tijdig kunnen weten?